sorte kakaasu li mooy saar wi ñu tuddee ëppalante ëppalante alal màkk la wàcc. bismillahirrahmanirrahim alxaakum soxlaal na leen alxaakum lëjal na leen kakaasu ëppalante alal atta surtum ba ngeen nemmiku almaxaabira sëkk ya ëppalante alal ba dekkee ci ba yeewoo ji ci bàmmeel jotulaa def dara ngir ëppalante alal. kàlla ëpp saw fa taa la mun xal seen ngeen a xam ca biir bàmmeel su ma kàlla saw fa taa la mun di laaye ñu tegtali mbugaru bàmmeel ci la bokk xal seen ngeen a xam ca biir bàmmeel boobu su ma kàlla topp ëpp saw fa taa la mun xal seen ngeen a xam ci dekki ngeen dekkee ca yow man xeam kàlla jàjjul law taa la mun bu ngeen xamoon ilmal yaqini xam-xam bu wóor jawaab bi daf kaa nëpp kon day ëppalante da leen doy sëkk ba ngeen bëgg ngeen ëppalante alal li ngeen nekk di jéem a góorgóorlu ci jaamu yàlla li ngeen di rawante jaamu yàlla lay doon waaye du ëppalante alal xam-xam boobu dana dox seen digganteeg ëppalante alal la tara wun na def na leen wan aljahim safaraw jahim ci àllaaxira la tara wun na bi tontuwul law jawaabu law dañ ko xasfu kii mu tadd la laamu ibtidaa la def na leen wan aljahima safaraw jahim su ma la tara wun na xaa toppa def na leen ko wan aynal yaqin ba tëb wóoru bët bu leen wóor cëng ngeen xam ne lii mooy jaxam mooy jaana su ma la tus alun na topp wàtt naa ne def na leen laaj yow mi sëñ keroog ani naxim ci xéewal yi xéewal bu la yàlla xéewaloon dana la ko woon dana la ko laaj yonente bi ne masañoo saaba yi ne masañoo ànd ak yonente yi yonente bi ci benn kër benn waaye bu ñu bu invité woon ñu nekk fa mu daal leen defal afra ñu lekk ba noppi naan seenam ndox yonente bi ne leen gii nee ci ki ma yónni mànd ak dëgg xéwal suñu xéwalu tey gii yàlla dina ñu ko laaj yamal xeex lekk bi ñu lekk ba rek ànd ak bégte xéwalagu ñu yàlla nar a laaj yamal xeex